صحیح. دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. تن تراجے کے او بای سبب یہ کہ مانے دا فظلم الناس بها نفس دی فرعونانو ظلم وکا په خلق باندې په سبب دا په سبب دا ایمان راوړلو په دی آیتونو ٹھیک شو او دا مان دې زده شو اے پورا واقع دی حل شو الک هغه سائران چغی ایمان راوړو اور هغه ول پاسیشل وای کنا زکه چې پاتون ایمان راوړو فظلم الناس بها دی فرعونانو ظلم شروع کا په خلق باندې په سبب د منلو د آیتونو د موسی چې چا د موسی له سره آیتونه ومنل نو دی فرعونانو په غیر ظلم شروع کا او ازي هغه ازي وکنه اوس ان قریب را روان دي ٹھیک شو بھائی. دیم مان دادا چې دلته کې ها زمير خو آیتونو تراجی دي خو ظلم په خپل معنی سره نه دی ښا ظلم په معنی د کفر دی معنا فظلموا بها دی خلقو کفر کا پاتونو باندې فکفروا بآیاتنا دی کفر کو په معجزات سره ذکر د ظلم او مراد تن کفر. علامه نصفی وی زکا وی لان الکفر والظلم من واد واحد او د ظلم په زید کفر ذکر کا لان الظلم والکفر من واد واحد لان الشرك ظلم عظیم. نچی او دریمه نقطه پیوه نو مسئله به حل نشي الکه مولی سیبا فکفروا بها فزي ظلمو راوړه یو خو نقطه دا شو چې لئن الكفر والظلم من واد واحد خو یو بل نقطه س عجیبه می وکتا هغه دا دی چې د کفر په زی تعبیر د ظلم وکړه لکه چې کفر کله کله په ناپویو راځي د کافر شه ناپویو ظلم سر زیاتی ته وایي اشاره ده چې دوی دا کفر د آیاتو نه پوهد نه پوهې نو انادنو فظلموا بها انکار وکا د آیاتو نه پس په اناد سره هغه کې دا کفر ظالمانه و دا کفر انادی و ځکه قران د کفر په ځای ظلم راوړ. فانظر ګره کیف کان عاقبت المفسدین مثلا ګو انجام د مفسدانو وکیل طالبانو وقال موسى يا فرعون اسكسا سنه ذخا فتوجه كه زب هر ايت سره سنه سنه تا خيم ان شاء الله لكن تفسير نه ګورم کنه همال ذات ز خوند راکي خوند راکي خوند دل خشه ګور وتا وقال موسى نو استقر شروش ويل موسى عليه السلام اي فرعون ز رسول در رب العالمين ما حقيق يومنا اكثر علماء لكي حقيق اي جدير دا خبره ما سره ډیره لایقه ده حقیق کلکم ز په دې خبره چې الله قول علی الله چې یو باندې په الله مگر حق خبره ز په دې خبره کلکم چې زب حق خبره کوم تاکي سره مارا تل کړی تاسو ته په دلیل سره درپ تاسو نه فارسل ما یا بنی اسرائیل ما سره بنی اسرائیل اولیگا حضرت په فرمایل اول پیغمبر په دنیا کې چې چا د توحید مسلې نه رسټو د خپل د قوم ازادې لپاره आवाज اوچت کړو هغه حضرت موسی علی السلام ده. قال نو فرعون ورته ان كنت جئت بیا یا ته چې تارا تل کړی پس نخي فاتح بیا پیش کرا تا ان كنت من الصادقين کی واقع تدریشتونو نا اوس دا مولي سي دلته اجمال دی ګوره دانا چې فرعون ډیر خسرېو چې موسی علی السلام ورته ان ارسل مایا بن اسرائیل چې فرعون ورته تاسو خپل بس دلشته نو خیره تا نه نه تا غصویت شعرا ویلی دی حالتا پورا مناظرہ کرده دا ما رب العالمین کنا رب العالمین سوک دی آوی رب سماوات بی رسولکم لرسولکم لمجنون دی آوی بیاغی بل دلوی لینر تخست ایلان غیری لحجنکم لمسجونین کنا نوچه دا طول خبری وشوی نو حالت موسیٰ علیہ السلام ورطی اولو جئتکم بی آیت مبی اگو اسویت شعرا رمان زافز نیما علاقه حفظ کوای خان دا خشه اذن ته مونږه عمر ګول ترغیب ورکو کنه ان یو مرګره زمونږه ماشاءالله په دو میاشتو کې قران یاد کړو په دو میاشتو کې یاد کړو بیا روزه کې واورو هم دا څنګه رانه مشته کنه قرآن یاد کی قرآن یاد کی اس کے ماں تو یاد ہے وہاں پہ یاد ہے اس گورا آخری خبرہ یو کم درشم آیا تھا او یو گورا قال علین اتخذت الہ غیری وی ورتا کہ چرتانی ولی مان بغیر بل الہ دی اونی و زبد ہو کر تم تے جیلیانو نا نو مساسم اولو جیتو کب شی مبین تو ما جیل تلے گی اگر چما سکت خبر خبر دلیل دے ما سکت دلائل موجود دی فاتح بہا اس دلتا کہ ان کنتا پس تاغی سوالات و جوابات نہ دے دلتا اختصار دے خواہ القرآن فسر بازہو قالا فرعون ورطوی ان کنتا جیتا بی آیا کیتا چتارا تل کردی پا یو آیتا اے پا نخی پا پیش کا دا نخا کیتا درشتی آوی ان کنا پیش کا تاز غصنو ستاپا سدلیل دے فالقا سا اولی کا زمان در شیخ خبر مل تفسیم کی خونیش دے فالقا سا سمانا گوائی اولا پا نبوت موسا فالقا سا مرا اوی غرزو لزمک راوی غرزو لپزمکی بانی امسا اگر نخا اے ہاں بس او دا نخا نو دا آسا دا جہاد کی موسیٰ علیہ السلام دا نبوت سوا گوائی فالقا آساو فیضائیا نو پس ناکان دا آسا صوبان مبین خامار شخ کارا جی راوی غرزو لپس یو اللوی اجدہات جوڑا شو خامار بس گردی دل شورو کر ونزایدہو بلا موجدہ گواہ ثانی پر نبوت موسیٰ علیہ السلام ونزایدہو اور بارک دت رکھنا لاسخ بلا فضائی بیضاء للناظرین فسناگان دے تک سپینو لپادکت ان کو سبحان اللہ سبحان اللہ علماء کرام صوفیاء اعظام دا موسیٰ علیہ السلام دے اجدہا پر بارکی قرآن دری کلمی ذکر کی دلتے صعبانن ویلی دی او سورت طہا کی حیتن ویلی دی اپ سورت نملو قصص کی جانن ویلی دی آتے ورت جانن ویلی دی اپ سورت طہا کی حیتن ویلی دی او دلتے ورت صوبانن ویلی دی او گورا دا آیتن مبارک او بیاد تا تا خبر اکو ما سورت طہا او گورا خوار تا گورا 22 نمبر آتو گورا وزمم یدکا دغا 20 نمبر قال القیہ یا موسیٰ فالقاها نو چیو گردولا فیضائیا حیتن تسا نداغان شمار حیتن مارش تسا چی منڈیولی اے سورت قصص گورا اکتیس وان القی عصاک فلما رآ تهتز کانا جان خوزد لکت جان دے سورة نمل گورا آیت نمبر دس والقی عصاک فلما رآ تهتز کانا جان حلتے ورت جانوی او پا صورتی توہا کی ورت حیتنوی او دلتا چکم دے کی باس کنو دلتا کسرے صوبان دے علاقہ علماء کرام یو تطبیق در تکوما چا تفسیر سمرقندی لکل دے ابو اللہ سے کہ تخو انصاف سر ہو گوری او چشمی دیوا چولے نو سورت نمل اور قصص کی ورت جان ویلی دی زکا چل تک واقع دا تور ذکر دا کوئی تور ذکر دا نپدا سمرقندی ہوئی چپ کوئی تور کی دے حیتن جانونو جانونو اور دا فرعون مخ کے صوبانونو زکا ال تک صرف کوئی تور کی حیعت بدلول بسو چغم موجزشی موسیٰ علیہ السلام تا نو امسا بشکل حیا جوڑ شوا اور میرے غن مارو جان امسان مال جوڑ شنو سرح ات بدل شو اور چونکہ دل تکی اظہار دا موجزی سرد تخویف دا فرعون نو نو صوبانن سم خاماری ورت جوڑ کر اصلی بانی پوشوی نو آقا وی چی جان پا کوئی تور کیو اور صوبان دا فرعون پا دربار کیو زکا پا کوئی تور کی نفس تبدیل الحیعت بستے چا موجزہ شوا اور دلتا اظہار دا موجزین تخویف دا فرعونو دا صوبان اکوارتا دیم قول زمانگ دا شیو خورے رحمہم اللہ علک سورت طہا کی حیتن ہوئی دا خود جنس جنس اشارہ شوا صوبانن کی زخامت تے اشارہ شوا اور جانن کی رفتار تے اشارہ شوا اور زکر پا دی دوار سورتنو کی جکمزے کی جان دی وی کانہا جان دانا چی جان کانہا جان تحتزو کانہا جان تحتزو کانہا جان تاروز دی سو خبر دی اصلن و حیا جسمن و صوبان رفتارن و جان بس تیشو کانا جنسن سو اے اصلن شا حیا جسمن شا صوبان رفتارن شا جان ویا قرآن بوجی کانا آیت دا حل دے آسان دے بس خلاص شو خبر فیضا یا صوبان مبین ونزا یدہو فیضا بیضا للناصرین قال الملأ من قوم فرعون وكيلا نو وی اغا غټایټو او مشرانو سردارانو د قوم د فرعون ان ازال سار علیم دا موسی خامخ جادوګرو خيار دی یرید اراده کی ان یخرجکم من ارضکم چوبا سی تازه اسما کی ستا سنا فما ذا تامرون نو پستا سامر کوي په بھارت دی علما کرام نقطه ډیر لیکلې دي ما دې سوچ کو چې من خو پروژه کې دو میاشتو کې ویو غواړم هغه وته په سړی سینې پراتو نو بس نقطه یې پہلی کړلې الکه مولوی صاحب سورته شعرا کې وی چې دا کلام د فرعون دی او دلته وی چې دا کلام د ملأ دی او ګور سورته شعرا ارمان چې حافظی سړی کنا او بس دغه سیاحت نه وي کنا سبحان الله یو ځای کې مې تقریر وکړ ما پنځپیران له قرآن ډېر خرازي ما یو مولا دی پستر ګړون دی او هغه قرآن پاک وی عربي الفاظ نه وی آیت دا پښتو داسې یاد ده لکه حافظان ته عربي یاد دي او هغه راځي چې د رمضان نماز کې میاشو هغه کسان رال کالو خان ته حافظ ولی سید رحمه الله ولیدا او بیا رال ما سره نو ماته موږ ستاسو خبره تصدیق لرلو په واقعي رون سترګې پټې دي او لګیا دي ما دا د پنځیانو کار دی ارمان دی خلق طالبان قران یاد کې ما درې ورځې میاشتې یاد دي اوس دا ګوره ښه 34 نمبر آته او چې تحفیظ نو دومره ټیم باندې نه لګی تا 34 نمبر آته ګوره وانا زایده فزایا بیضا للناس ګوره قال للملئ حوله چاوي فرعون اوی فرعون اغا دلی تا چه چا پیر دی دینو این نهازا لسارن علیم چاوی فرعون اوی اگر توی قال الملو من قوم فرعون این نهازا لسارن فرعون اغا دلی ویلو آل توی فرعون ویلو دل توی ملع ویلو اللہ علماء اکرام یو تطبیق خدا دی چه تفسیر فتح الرحمن یو خستہ تفسیر دی دا الشیخ ابو زکریا الانصاری دا عالم تیر شعر آئی دی جواب ور کر دی چ التا کی چونکہ بطور اصل دے التا اصل دے اول دا خبر فرعون کرے وا او دا اتباع دا فرعون دا فرعون وی دے لوی جادوگر دے نوی آو اگر جماعت چکم فرعون سر ناس تو ناغیوی چ دے لوی جادوگر دے نالتا قول دا فرعون دے او دلتا که توافق دا ملع دی قول دا فرعون سره تیک شو تاری چرچیو که نا نو آلتا چه فرعونوی نو دی توافقو که یا فرعون کلامو که او دوی داغی نقلو که قالو نوی دی خلقو ارجیح واخاو وارسل فی المدائن حاشرین ارجیح علماء کرامو دا ارجیح دیکھ گن لغتون دی او دا پشان دا منفقین دی او دی گن مانی دی بعض علماء کرام فرمائی چه دا اصل کی ارجت ہو ارجت ہو ارجت ہو حمزہ متعارض و پا حرکت طرف سرا او پا منز کی حمزہ و ارجت تیشوا نبیائی حمزہ حض فکرا او دامزی اگا حرکت ہاتھ ورکا او دیتوی مشابہت تا منفصل متصل سرا اصل کی زمین منفصل ہو کنا و ده همزی اگه حرکت واغسون چه تا ورکا حات ورکا او ها منفصله و اگه های منفصله متصله کرا ارجیح شا ارجیح او دیس او پده که لغات عدید دی چه لغات عدید دی نو ترجمه زیادی دی یا ارجی ده ارجان دی ارجاوی رستکولو تا ارجی درجان شی نو پمانه ده امید دی نو طول ترجمی علماء ذکر کردی ایو مان خدا دا فرعون تاوی ارجی سمانا درجانا امید دی دوڑای پی اخروا اگه تگه راغل دی دوڑای تیم دی او تلی اسم چرت نشی ارجی سر رجانا اتیم ہو دوڑای پی اخروا لنگر دوڑای راوڑا دوڑای پی اخروا دوڑای اخری ملمه دی بیا برزا خبر اکو دیم مانا ارج احبسو جیل تے واسطوا جیل کے بند کا احبسو خا ارج اے جیل کے بند کا ستا مخالف دے او دے پل دغسی بگر دی جیل تے واسطوا ارج بند کا پا جیل کے تیشو گانا او درمک یو مانا سشوا ارج اخر ہو اے لگا لگا ان مولت ورکا لگ مولتی والا ورکا ورطا تو بیا خبر ہو کا سو چکا پاک پلی خبری بس نو ارج اخر ہو ارج احبس ہو ارج اطعم ہو روڑے ورطا ورکا بند کا مولت والا ورکا دا تو لی ترجمی علماء کر دی او دا دیل پارا چه خلق گنو نوارچه اخپل اخپل رای پیش کولا وارسل فی المدائن حاشرین اولگا پکلو کی شرطا جمع که ان کی مانا یادشوا اولگا پکلو کی حاشرین آسو خلق شرطا چه جمع که ان کی وی یا تو کا راتلو کی سوک دا حاشرین گو نخوا دا حاشرین راتلو کی تا تا پی کل سان علیم پارو جادو گرو خیار بس لار اعلانو شو نو جا سہارا رال جا دوگر دا فیرون نو چرا لن فیرون رو تی تنگ شیما دا یو نوی سرے دی او داز دازی خبری کی او بس لخت چو غردی نو مار شی او چه ترخ لاندی لازو مندی چرا بار کن تک رنا شی حیران شیما مناظر رو سرکو نو قالو دوی ان لنا لاجرا ایو بمگلی پاس انعام سو اجرت مزدوری یعنی سو انعام ان کننا نحن الغالبین کشمنگا غلب مندون کی قال فرعون نعم او اثر انعام نہ دے وانکم لمن المقربین او بشکا یہ بتا سخامخا مقربین زما د نیز دی کرے شونا ما ته ډیر نیز دی زما به د خواص نه هوشګنا لکه هر ملک چې اوسره او دغه کنا نو وزیر کی سه مشیر خاص بداس وزیر دی کم وزیر مشیر خاص دا مشیر مشیر مشیر مشیر نو مشیر خو مشوره خو ډیری نو بس زه د منډلو دی پاره چې بس دا سره خو زمنګ دی پاته دی کې دل او د نور کو بیا رانه تختی نو وای دا دی وزیر اعلی مشیر خاص دی دا مشیر شه مشیر مشیر مشیر بلا مقربین او تاسو ما د مشیران خاصو نشئ خاص مقربین و مشئ شیر قرآن مانا کولا المقربین تاز با شیر زمان دا تالی چٹونا تاز با زمان تالی چٹ شیر مانا سو پا یو دسترخان بناستی و پا یو زیبا دوڑے خرو تاز با زمان دا مرگرو خاص نشیر دا تالی چٹونا ما صرف پا یو دسترخان کے نئے سرو خوچ دیغم نم اخلاص کئی ندیر آلا چرا آلا اس دل تک اختصار دے سورتی تو آپ بیا بتاتے یادی کہنا فتنازو امرهم بینهم واسر النجوا چرال میدان تا موسیٰ علیہ السلام یو کرتا چوکتا غا حسین و جمیل شخصیت الله الله منگا خپل استادان تو مجھے قتل آبا دیر خستو منگو یا اللہ دید اقسم را حسن ور کرے او انبیاء کو پا حسن کی کمال درجیوی او دی انبیاء پا شان حسینان حسو کنی پا مخلوق کے نو سمر حسین و سمر روبدار شخصیت پا موسیٰ علیہ السلام نو دوی چوکتا یا بلتوی چی نحاز الوجه لیسا بی وجه کذاب سره درو جن نخ کاری دمرا خیستا سره درو گوی ایسو یا مناظره و سرکو نئی ویو با کو مناظره که پاس شو که پر شو بس زمان مرگره ده ساحر ده او که چر ده پاس بری شو اوڑ شو من با پیمان دارو تاعت دبو بی موسا و ذالک سو ایمانه هم مقام اخلی موسیٰ علیہ السلام تا نوی موسیٰ ایمان تلقیا یا چوٹ کوا ایمان نکو نحل ملقین یا مو چوٹ کوا ان کیو دا شیخ پینده ترجمه فیدا سایران چوٹ کوا یا چکرنا یا چوٹ کوا یا چوٹ کوا ما بسمانا ایمان تلقیا یا غطو غرزو لکا یا من غرزو ان کیو وی جی تایا تازو شروع شیا من شروع کیو قال القو تازو وی اوز پا دیکی دا اعتراض مکو چه موسیٰ علیہ السلام آگی تا القو پیش گئے او القو آگا القا بسوا آئی بسی یہ غرزو جادو او دا خوب رضا پا جادو شوا احلیکن نا القو کی دا موسیٰ علیہ السلام مقصد ابطال السحر دے ابطال السحر دے او چه ابطال السحر شا نوارتی القو تاسو پیش کے تاسو غصدی یو دیم لارچا مناظری کتابو گورا اصول سرخسی کتاب دو جلدونو کې ده اور اغل کی چلیست دلیل علی النافی انما دلیل علی المثبت پا مناظرہ کی نافی دلیل نه پیش کئی سو کو پیش کئی مثبت اس کی او سڑے ہوئی چو بدی جماعت کی دریستنی دی دعوی اکرا چی دی جماعت پر دی چت لاند دریستنی دی نو تب ارتے دلیل پیش کئی کم زکر دریما او خواہ دریما پا وجود دا دی استنی دلیل و خیقم دا تیشوا پا اثبات دلیل وی اما نافی زیم پا دی جماعت کی دریستنی نشتے دریم استنی نشتے اتبا ما تا دا نو چولی نشتے دا ولی وی القام اقل توب دے علکہ دی جماعت پا دی چت کی دریم استنی نشتے ولی نشتے نو نشتے ولی نشتے علکہ نو نشتے نو نشتے نو نشتے خلاصا جو خبرہ دی مانو زنگ مستره که شته کم دا او خیا چرت دا پس دلیل دا پس سیلت دا شتل پاروی حضرت موسیٰ ورطا علیہ السلام وی القو مانو صدا تاسو ما تا جادو گروه پا جادو بانو دلیل پیش که تاسو غصدی اگه او گره کم تاسو من جادو دی لخت او غزن ماران تی جوش لو مقصد دا حضرت موسیٰ ابطال السحر دی ذکر تے القو پیش کا لیکن تم مناظرہ کے باقی سرا تب علاقہ تا تپ دی بدعت کے سد دلیل دے پیش کا وہ تا سد دلیل دے القو پیش کا فلما القو ہر کل القو ہر کا جدی غرزول سحروا اعین الناس جادو کد خلق فسترگو او استرهبوهم او خلق يرول کی شو کنا روب کے نازل وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا اذيرات الكرو بسحر فجادوا سرا عظيم داولي من خبري عظيم لوي خلقوا جادو نشته وجاءوا بسحر عظيم جادو راوڑو را داسي اخكار کڑو جادو چغازيم جادو جادو خوشتے کنا وجاءوا بسحر عظيم واوحینا الی موسیٰ چه دی آئی دا امساگانو گردو سورتو آکر ماران شا حتی موسیٰ حیران شا اللہ واوحینا الی موسیٰ مگو یکرم موسیٰ علیہ السلام تا انا القیسا کا اغردت اخبل امسا اغردت اخبل امسا خپسا نفیضایت القف نو ازا مفاجاتیا چه اوی غردولر جو میدان خالیو فیضایا پسناگانا ہیا دی لختی تلقفو غرب کرل تلقفو ام کرل ماغش یعفکون چکم دوی جوڑ کرو او چکم دوی جوڑول لقف پی جانے تفسیر ماوردی وی لقف سوی سرعت التناول. سرعت التناول یو شی چې زر اوچت کې ا دام لقف ته چې شی د کی خود زر دی اوچت کا. سرعت التناول لغتن دې ته لقف وي خو دلته ماوردی وي والمراد هنا سرعت ابتلاء سرعت ابتلاعه بالفم سرعت تیرول د پخلی سره سرعت ابتلاعه بالفم صح ماشومان د کدل حریس ماشوم چی کنا چې دونه ستاتو زامنی ایاو سره خو ګولم پیپر مټ چورته خلک وای سو کو پیپر مټ وای خو ګولې پیپر مټ هغه سره پیپر مټ هغه خوړه ابر ورته ګور کنه ما سره میوه تا ای مال راکا او نه راکا کنه ای ور پیپر مټ کم ده نشته دې الله کافی نا صاحبچ ام کې خیال دراږي سراتو ابتلاء بالفم سراتی ابتلاء بالفم لکه حلوا چې په خکی کنه او خپ غړوي او بس بیا وخت در څخه کم یا بس تیر ودا ما یافقون فوقال حق دلته تفسیر قرطبی چې دا وقاف ماند ظهور ده فوقال حق ظاهر شه حق و باطل پر باس ما کارونه یاملون چې دوی کوله وګوره جادو وکنه وکي جادو نه نو عمل ده سکو معتزله جادو نشته جادو شته سړیا اثر نشته وګوره سارو آیون الناس فغلبو هنالکا مغلوب اشتر دوی دلتا وانقلبو ساغرین او گردل دوی پا میدان کی پڑکی دون کی علاکر ساغرین مانا خود زلیل آدھا خروس دے خلقو ایمان راورد شیدان شیوی دی زبایون چی پا میدان کی پڑکی دون کی وعلقی اصار تو ساجدین او گردل شی جادو گر سیدہ کون کی وعلقانہ دے گرخا او وعلقی مجھول دے دوی نا ورده دل غرزون کیو غرزون چا اللہ وجه کنا اللہ پا سیدہ کرو سبحان اللہ زکر دوی دا اللہ دا پیغمبر ادب کرو نو قالو چی غی کری آمننا بی رب العالمین ایمان را وردمگا پا رب دا مخلوقاتو چی رب دا موسیٰ و دی حارون دے علیہ السلام دا ربی ولی ربی موسیٰ بدل زکر چی فرعون خوبی چان ربکم الاعلی نو چی سوک داولوی چی دوی خواق فرعونی منل دے نا نا رب دا موسیٰ و دا حارون اگر رب مو امنا چی دا کم دا رب دعوت موسیٰ و حارون پیش کردے نو قال فرعونو یک نشود نو دو شود اگر فرعون دیرو خیارو تا خبری نمرودم کافرو فرعونم کافرو نمرود داریو فرعون داری نو زین تا خبر آلا فتا کیگه ما خیر ازا فهم دفا نمرود داری و فرعون داری نو خود دمره نکته یاده که چه طول تفسیرونه او گوری کنه او چه تو گوری گوری گوری با گوری با خود تال توفیق راکی مالم توفیق راکی چه منگه تفسیرونه گورو نبیا با تا کل کل با تفاسیر وی چه دا فرعون داری و داسی و خود نمانه نمانه داسی کل بای چه خود منه منه منه نو چه قرآن ملاو کی نو نتیجه دو خبر ترازی فرعون داری نو خو کار بدی داریانو کاو بس لکه ما علمت لکم من الان غیری مانا بغیر الانشتے داریانو کارو کنا او قرآن و جهدو بها وسته قنطا انفسم یقینو چه خودشتے لقد علمت ما انزل اولا الا رب السماوات ورزی بسائرہ مساوی تا تو پتا چه خدا دا کارو نا کردی داری خواهد تاویی چه خدا نمانی کنا نوو داری نو خو عادت تا داریانو نبرو او پا شیر قرآن بویی چه دا نمرود چه نو دی قمه کلو او فرعون چه نو دی لگزی اقلو نمرود ذکر کم راغل دی دا فرعون ذکر دی راغل دی داو گلو خیال توب تا چه فرعون ساهران ایمان راوڑو نو اس کے لئے چپ کے دے نو فرعون نٹو خلق لو نو دے وے چپ چپ چپ خبر وارے خبر وارے پھر دائے استازو دائے مخ کے لئے گلو شاگردان اس رالا دے کتل ہوتا دا دی دو دو یو پارٹی وارا اگر ہوتا قال فرعونو آمنتم بھی فرعون وارتو بھی آیتاس ایمان پا مستان راوڑو قبل ان نازم لکم مخی زمان دی اجازت نا حالتا سخوان خونو طول انسان ہے او دل دا که چا سوال بور تک زین کرا چلکا ایمان را اڑو او دا معرفت حق دی پارا جاگه اظهار بانشتاد اجازت رس دی نفر انہا دا لمکر دا اصل که چلو مکرتمو فی المدینہ چتاسو مکر کرو زمان پتی کلی کی لتخرجو من آلا چتاسو باسه دی کلن آل دا کلی فصوفت علمون زمان زور تبب زمان زور بمعلوم که اسو لمکرون تاسو بی اجازت راوڑو دا فور انتقالو که نئی نئی اصل که داستاسو مکرو فریبو تاسو استاد مخلی گلو اروسو پخبل راله اگر صورت توحا تا آیت نمبر 71 گرا قال آمنتم لو قبلا آذان لکم انو لکبیرکم اللذی علمکم السحر دا موسیٰ استاسو مشرو چه تاسو سحر خود لده دا استاسو استازو جگر استاز مخ کتاب زان پڑھ کرده اللہ لو قطعنا نخام خاقوس بکمز ایدیکم لاسون استاسو ورجو لکم اخپی من خلافن گڑی وڑی خیل آزگس اخپا دا سی ترتیب سم ملو صلیبنک مجمعین بیا پا سولیکم تاسو طولو لرا تاسو گوره اس بس تاسو لاس اخپی غصوم او بیا پا وجنو پا دی با دی کجورو دالو بان بزوندو ما عبرتی عبرتنا کس دا با درکوم قالو دوی انا الى ربنا من قلبون بای انا من چیو رب اخپل تکن کیو بس منگ رب من لده رب قرب حاصل اون کیو که دا قرب پا پانسه ملاوی گنو صدق فعل راس والعین بس منگ اس اللہ من لده پشاکی گنا بس سورت طه کې وای فقط د مان تقاز لاس دې آزاد دي سچ کول شي کا سبحان الله وما تنقم منا او بد نه کوي ته موږ نه مگر دا خبره چې موږ ایمان راوړ دې پات موږ را بخبل لما جاتنا کله چې دا ته موږ ته راغلي دي ربنا اے الله افریقا لینا صبر واړو په معنی صبر وتوفنا مسلمین الله موت ایمان نصیب کړي عجيبه کار علماء لیکي سبحان اللہ سبحان اللہ وی سارک ساہران و سارک جادو گرائے کے مخام سے شہیدان سبحان اللہ سمر زر جنت والے ملاش تیشو کہنا سار چراتل جادو گرو او مقابل دا موسیٰ ہو او چھ مخام و شہیدان ہو گیا رہون اعلان جنت دا سمر اچت خلقو وقال الملو من قوم فرعون اس دادوی مواقع دا په دې کې ذکر د مصائب د موسی علی السلام او مصائب د قوم د موسی علی السلام له طرفه د فرعون نه خدا صرف درې آتون دي دا واقعیا بس کیف تعملون پورې دا 129 پورې دې مواقعیا س ذکر د مصائب د موسی علی السلام او دغه د قوم وقال الملأ او ویل سردارانو ماوردی الملأ روساو من قوم فرعون قوم د فرعون اعتذر موسی دا استالی چټی دی د فرعون دلنا ورته جی تاسو بس د موسی را داسه داس پرې کې ده دې خو علاج پکار دی زار ته مخې کول کنه اعتذر موسی آیت پرې کې دی موسی وقوم د دې قوم ليفسدوا في الارض فساد کی په دې سمکا فساد څنګه پیغمبر خو فساد دې پار نه راغلی تفسیر ماوردی وی یفسدون فی الارض بعبادت غیر کا ستا عبادت پریگی دی او داخل فساد دی یا ود دعا الی خلاف دین کا او خلق لبا بلنور کی ستا دین خلاف ستا نظری خلاف خلق تا مسئلہ کی ویزرکا و آلیاتکا اصل کی دا یزرکا ندی دا خبر دی او دی مبتدا مقدر دا چه و هو یا زرکا او حال داده چه ده پریگیدی تا و آلیه تکا استا آلیه تیک شوا دا هو گوره مقدر ده او که دا مقدر نشی نبیا پا دیلوی اعتراض ده زکر قیده دادا چه جمله فعل مزاری اقتران پا کلام فصیحه کی پا وو سر نرازی که منگ دا یا زرکا دی ما سبق سر مقترن کهو نو پا ما بین که واو ده او په کلام فصیحه کې د جملې مضارع اختلال په اور ناراضي او نسنه دي صحیح دی لپاره واو حالیه کا هو ضمیر د مبتدا مقدر کا او یزرکه خبر کا و هو یزرکا او حال دادی چې دا فرعون تا پریږي دی والیه تکا او ستا خدایانو پریږي دی ستا نه مری او ستا خدایانو نه مری. تفسیر ماوردی وی چې فرعون یعبدو و یعبدو توجه ہے فرعون یعبدو یعبدو و یعبدو فرعون داسی وو چې دی با پخپلا دا بل چا عبادت کو او خلق با دی عبادت کو او مفسرین لکی لکا پا سعود چې دی با عبادت تا پیسا کو زال بود جرکا پا شکل دا پیسا پیسا بیا نکنه گرد او یا دا بیزی ما زیگانه داگی پیسا نو پیسی جرکا او غطو غطو سخکر والا او بس آیتا و پرو تا بولا دیر خیش اکا دی زمانه که دا تاسو دی گاڑو که گوره حسی کنا خصوصا پا دی موٹرو که دی ششی سر خلقو یو کتری لگولی در زیگی سرخیل نورده نو دی عبادت تا کتری کئی علاکا دا کتری دا فوتو دا سن پاره ده او چه روز تو ایخی گاڑی گی علا باقی دا خوزی را خوزی کنا نو دا دسپی عابدین دی و نبود خو پیغمبر علیه السلام ویچه حرام دی و تا دا بود سر پار مخی کرده تا تای بجیا نو فرعون دا پیسه عبادت که و دوی دسپی عبادت که سر خیال دی نو لحاظا ان فرعون کان یعبدو و یعبدو فرعون با پخپلا دا پیسه عبادت که او خلقو تا ویچه زما عبادت که وی نو یا زرکا تام پریگی دی والیا تکا تام عبودانم پریگی دی خبر اخلاص شو. والنقطه الثانيه من النسفي ويذرك تابريغي دي والهتك نسفي وي چې فرعون سبوتان جوړ کړو او خلق ته وي تاسو بده دي عبادت کوي او دوی عبادت سبب د تقرب د ماتا او دوی په باز به خوشاله غوا نو معنا اوس کا ويذرك او دي پريغي دي عبادتستا والهتك او د هغه چا چې تا موږ جوړ کړی دي الها والیاتکا ور هغه الها چې دغه عبادت سبب د قرب ستاده از نسفی دی بوتان جوړ کړو عقل په دې پوجا پاټ کوي په دې سره خوشاله کما څنګه څه شو دا نه په دې پریګې دی تا والیاتکا هغه الها ستا کوم الها چې هغه تام له جوړ کړی دی چې هغه سبب د تقرب ستاده از نسفی سي درېم توجی چې دا الها تکا فکسری دامزی سرشی ویزرکا او دی پریگدی تا و الہ تکا عبادستا از ابن کثیر او مدارک آلہ تکا پزیبشی الہ تکا دی کسر الالیفی نیزرکا و الہ تکا دی تا پریگدی استا عبادت پریگدی او گوزی سخت دشمن دستا تو جیات بانی پوشوئے قالا فرعونوی مکوئی سنو قتل ابناهم زردم با وجن زامن دو دوی و نستهی نسام و جونده با پریگ دو جنا که دو دوی و اینا فوقم قایرون و منگا لپاس دوی لفوقم دوی بانده قایرون زور او غلبه مندن کیو دا دیم اعلانو دا فرعون پا قتل دا ابناو دا بنی اسرائیل و پا احیا دا بناتو دا توجه یو تا صورت بقره وی چ موسی علیہ السلام د ولادت نمخ کې فرعون د بنی اسرائیل بچی په وجل بیا چې موسی علیہ اعلان رسالت وک بیا فرعون اعلان وک چې د دوی بچی په وجل آیا بیا وجلی وو زمنګ د شیخو ماشاء الله زمنګ د شیخو تحقیق دی چې نو وجلی او زګه سورۃ المؤمن راوړو آیت نمبر 25 فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال انو دا مکر دا کافر مگر برباد پیزشتم دا مومن نا مکر دا کافر نی مگر برباد مانسا دی چه کم مکر کرو نو پایی که کامیاب شوی نده بنی سایل خواد جبا خلقو موسیٰ سامورتوی استعینوا بالله واصبروا امداد حاصل کړه د الله په نوم او صبر کوئ صبر او په صبر چا مشوقي مندلین دي ان الارض لله لازمکه خاص دی او الله دا یورثه مه شامل عباده الله کو میراث کور کی لازمکه چې چالو غواړي د خپل مخلوق نه ولا عقب المتقین یاره صبر جامع تخریب دی خو چې سره منډه بیا غو پینې پي سمانه شو دی یورثه کی اشاره ده خفقیږه ما لازمکه الله پاک ورکی چې چالو خوشي د خپل مخلوق نه خو به تر انجام د متقینو دی تاسو تقوا اختیار کړئ فتح تاسو ده اپ دې موږ غره وختي ایسه کمال ډیر دی فلان کې دی یو ځل به ختم شي غم مکا نو قالو عجیب خلق نو دې پنځه قالو اے موسی علی السلام یا یوزینا من قبل ان تاتینا تکلیفون را کړی شو موږ ته تا نه مکی په بعد ما جی تر ان سمرا صبر نه وکړو اپس دې نه چې تم تر اغلی استاد راتو نه مخکم تکلیفون اوس بیا اعلان شو دا به کیږي خالور تا او تفسیر ابو سعودوی من قبل ان تاتینا ابر رسالتی خواه مانا یاد شو قبل ان تاتینا مخیر دینا چه تراغلی منتا پر رسالت تا چه نبوت اعلان نو کرے نم تکلیفنو و من بعد ما جیتنا اے رسولا پس دینا چه تا پیغمبر جور شوی ام تکلیفن دی و گورا مخیر مصیبتنو سم قالا آها ها سکون متانت وقار د پیغمبر قال او پیغمبر اسا یقینی دا امام سجاد وی چو اسا من الله یقینن اسا یقینی دا چې رب تاسو هلاک وکي دشمن تاسو او ويستخلفکم فی الارض اور آباد وکي تعالی په دزمکا فینظرا کیف تعملون الله ګوري چې څنګه عمل کوي توجه ہے فینظرا کیف دے دانو چې فینزورا ما تعملون چې تاسو به څنګه عمل کوئ نه دانو چې تاسو به څومره عمل کوئ الک عمل چار څومره وی خو کیفیت ته پیغمبر وي فینزورا الله ګوري کیف تعملون چې په کومه طریقې عمل کوي سره عمل کول نه دي طریقه د عمل په جندل دي او طریقه د عمل په طریقې د پیغمبر ده هم فصل فین کلم تصل موزیکاو او پیغمبر چې تاموز نه لیکره ولی د پیغمبر په خودل شوی طریقي خلافو زکوی چې لم تسلم تسلم ضیاء النور چې یو ډیر زبردست او مغلق کتاب دی او د غینه معلمی کې د شیخ القرآن علم چې الله دی شخصیت ته سمره لوی علم ورکړ شیخ مرحوم د پیړۍ چې کله وفات شورا وا اپای کی شیر قران د پنځپیر چ سو کی تشریف راوړو انو ز شاه صاحب سره قریب ناشتو شاه صاحب تعارف کو خلق تا وی یہ شخصیت وہ ہے جس نے ضیاء النور لکھی ہے یہ شخصیت وہ ہے جس نے ضیاء النور لکھی ہے دا هغه لوی عالم دی چې چا ضیاء النور لیکل دی علماء چې ضیاء النور وګوري علماء ته پته ولګی چې انصاف دار وي چې دې شخصیت ته خوله سمره لوی علم ورکړ لکه چار سره خو په خبرو پته لګی کنه چې دا سمره ده ضیاء النور یو بهترین کتاب ده دای 29 صفحه کې شرح قران د جمله لیکل ده اجمال علما اتفاق دی د علما په دې خبره چې خصلتان یسالو عنهم الناس یوم القیامه دو خصلت دي چې پر ورځ قیامت با الله د هر بندنه تپوس کی لما فعلتا وكيف فعلتا چې دا عمل وکړو نو ول وکړو او چې بیا دا عمل کاو نو څنګه وکړو دا دوه تاسو دي مثلا لما صليتا وكيف صليتا لما صمتا وكيف صمتا لما دعوتا وكيف دعوتا کنه تا دا خیرات کاو ول وکړو نو څنګه وکړو مزد وکړو نو څنګه وکړو روزه دې ساتلا نو څنګه دې ساتلا لننظرا كيف تعملون كيفيت علم او كيفيت عمل په جندل پکاد او اصول السنه دا یو کتاب دی یره دي علما او کله آشنا علما دي شل قران وای چې ما اصول السنه ولیکا ايو عالم کلی دی یو قابل سره و چاہے ته پیش کړم ما ته وای چې دا چې چالي کړ دې نغه سره اجمی نه دی دا غیر عجمی دا خو عربی چا دا سوی لکل چا عربی ده زمانگا مشهور عالم ده مولانا ولی اللہ کابل گرامی اللہ دی اغی پا علم عمر کی خیر و برکت واچی ایو کتاب لکل ره نمال بطول تخفر آو لیگا وصوی او شاگردو انو اغی نبیا تپوس کو چه دی سوی زمان ده کتاب بارک سوی انا ما دا ای دا کتاب بارک دا اولی کل اومی ورطا ما دا کتاب دا متعلین دا سی معلومی گی چه دا مصنف دا کتاب دا یو مضبوط عربی انسان دے غیر عجمی دے واقعی چا کتاب تو گورن دا غی عربیت تی معلومی گی چه واقعی دی سری تا عربیت کے سمر مہارت اور کمال خدای ناشنا علماء ورکړي او دی علم ته اونۍ او غټي او لوټي پسري دي دا سي علم دی. سبحان الله وکنا ها ويستغلبكم في الارض وينظر كيف تعملون كيف تعملون مقصود خو كيف ده دریشه ده بیا ده کم كيف ان او دا درې د شاري دي اصول سنت کې لیکل کم كيف ان سمرا چرتا سنگا بس سمرا چرتا سنگا بس دا درید شاری دی دیکھ وزان زیادتی نکر مل سمرا سنگا پر کم وقت تاین دا وقتم دا شاری کار دی کیفیت دا شاری کار خودل او کم مقدارم دا شاری کار دی این زمانہ وقت کم مقدار کیف کیفیت دا درید وار کار دا چاری شاری فینظرا کیف تعملون بس ولقد اخذنا واقعہ نمبر 3 د موسی علیہ السلام د واقعاتو ندری مواقع او دې ته ذکر د امداد د باری تعالی ظلمونه وشله په بنی اسرائیل او په موسی علیہ السلام اے ګوره د خدای پاک مدد تا سبحان الله دا غیار شون پر روانه د خبره الله کریم مدد ګوره فرعون الذلیل کا او دا فرعون آل و عیال او دا غیم منون کی او اگر محلات جب کم معنی فرعون نازیده اگر موسیٰ او بنی اسرائیل تیوار کر سبحان اللہ ولقد اخذنا آل فرعون او تاکی سرانی اولیو منگا آل دا فرعون خاندان دا فرعون ولی آل فرعون اور مال آل قال الملا قال الملا قال الملا فرعونم بدبختو ملاهم بدبختو بسنینا پا کلونو دا سکری پا کلونو دا سکری سرا خلجی ونفس من السمرات او پا کموالی دا مالونو لعلم یذکرون دل پاچ دی نسیت واخلی اقواق که ده عادت دا بن اسرائیلو فیضا جاتم الحسنا او چکل برال دوی بانی خوشالی وقالوی بدوی لنا آزی دا لنا آزی مانا ایلی اجلنا حاضی معنی یاد شوا لنا حاضی ایلی اجلنا حاضی لی استحقاقنا حاضی دا خوشحالی لیوی دا حق دار زمانگ ندی خلقیو کن او گورا کرا و انتو سی منسیع اچو برسی دویتا تکلیف او مصیبت یا طیرو بی موسیٰ سپروال بیگن پو موسیٰ علیہ السلام یا طیرو بی موسیٰ سپروال بیگن پو موسیٰ علیہ السلام سپروال حد نحوست نحوست بے گنا اوی بچ یرا داس پیری دی کنا دوی چرال بارنا بندی نسپیر والے بے گنا نحوست بے گنا پو موسیٰ ومم ماہو پو مرگرو دو موسیٰ علیہ السلام علا قانون الہی علا خبردار شے انما تو آئی روحم اے حال دو دوی بس بدحالی دو دوی بدحالی دو دوی عند اللہ دا اللہ طرف ندا کیشو کنا عند اللہ طرف ندا ولیکن ناس لا علمون اکثر نہ پویگی اصل دا بدحالی ایداس پر حالی دو دوی چرا دا اللہ طرف ندا بطور سزا دا عمل دو دوی موسیٰ پیغمبر تشریف راوڑ ادوی داغین انکار اکا نافرمانی اکرا نافرمانی سزا پتور بانی دیبان دا مصیبت راغے حدیث یاس کہے چم فال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اتو یرا تو شرکون مخلوق باندې فال نیول دا شرک دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې او سره د کور راووت او بیا دی واپس په وجه د صفال سره نو بس دی فقط اشرکا نو دی شرک وکا ٹھیک شو فقط اشرکا نو دی وکس دی شرک وکا خا اتیرت شرکون فال نیول دا شرک دی. انما طائر من الله قانون دا نحوست دا سپیر والے دا سپیر خالد دوی اللہ کریم طرف ندا او دا جزا دا اعمال دوی دا و اکثر دا خلقنا پویگی نا او نن سبام خلق فال نیوی او دا فال گوره شرک دی خوا لکه بعضی علاقو که دای چی او سره دا کوروزی او دا زنانی ماشوم بچه دا ور کیود ری او شابه بینا شابه بچی از شابه خانی زنگوتن بی خانی ری شابه خانی بابا لدی لاس ور که لالا لدی لاس ور که نماشون پو ور که ولاری نماشون لاس ور که زوز بابا و پا خیر زی و پا خیر برازی روشی کنه. او چه کل خلق بار چرت پا سفر روانی نماخی لکه سسپی کتره متره راشی نو واپس راشی ایوالی کسا که سپی دی نارچکن دیو شارا پا مخمه نلگی. او چه کل پا دی کلی که سکدازی سره چه دی خوخ نی کنه چې مخه لراشي وې فلان کې مصیبت فلان کې سپیر راتو لګی دا ان چې چر تکلیفي خبر نه دلته خلوي فلان کې مې سر په مته لګی دل دا په مته تندې تیګن داخل فلان کې مې په تندې لګی دل خو ځکه ټوله ورځ خراب شو. او بعضی دکانداري رومبې سودا د سار وختي گاګ له قرض نه ورکي هغه وی کې قرض دل درکمه نو ټوله ورځ بسې قرض بچلېږي. او من په دې خاريو کې دکاندار आवाज کې راشه یا ولا سودا ده مده وي اے راشه چې سورا کې خوراکا خو ولا سودا ده پتا دې مسلمان کار کړي د 50 روپې شیبه درته 55 روپې باندې خې شیبه د 50 روپې او 55 دي نو که ته ځنه اخلم وې زه ته وایا ته تا خلی ته به سوې اخر ځکه ته د 25 روپې وای نه کوي چې بیا د 100 روپې ګټه ده که تو وایي چې دې خو 50 ویل زو ورته 25 بیا پکې دغه 40 روپې ګټه ده وای ته وایي ما ته چې سکاله داسې زم ستاپ مال کې بزاسې ما چې تا کوم ریټ خېلې په دې می واره نشته نشه ما ته زلارم درنه خبر اخلاص ده. او دې بدبخت خو باب له قالا ویلې نه د چره وتی قالا درا پوزل کنه چې بیا به سبا اقاله کو ته به ثواب اقاله ته به ثواب وای بیا به ثواب پس کیو منا خیر بہرحال دا عام طور سره جوحال دا عادتونه دي. او کله بعضی علاقو کې چې چا باری کنا سوک لکه طالبان سبق لتلی او قارغه چې راشنه دا زنانی خگزیرا اگر کرا خگزیرا خگزیرا خگزیرا مچه را بانی بانی دلا اور پر پر شروع کی زنگ سو خبری کی دا بردا چلی زنده برزا انا دا فال بخا او دا اسنا نا پخوانه زمانه وا حضرت اکرمه فرمائی کنتو عند ابن عباس فمر طائر یسیحو ابن عباس سر ناسم مار غراغین چیغی ولی آوازه کو فقال جمع الخیر خیر خیر خیر فقال جمع القومی خیر خیر خیر ای آواز کو قران قران دی خیر خیر خیر دیوی د خیر دیوی. فقال ابن عباس ما عند هذا لا خیر ولا شر وسریا دی مارغ په قبضه کې نه خیر شته نه شر شته. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی نبی علیہ السلام فرمای لیس منا من تحلم او تکهنا او رد عن سفره تطیر سمانا لیس منا نشته نده ده مگنا آغا سره تحلما چه داوی کهی ده خوبونو لیدلو تحلم آغا چاته وی چه خوب لیدل نی او داوه ده خوبو کی لکه بعضی خلقی ما رو نبی علیه السلام پا خوب کی لیدلو او ما تا پا خوب که داسی وی او حالان که خوب لیدل نی خو پا خلق اخپل از برگی اخکار کهی پوشوی نده تا تحلم وی داوه ده خوب او تکا حنا یا کانت کهی اورد دهو ان سفری تطویرو او یادی لنواپس کی ده سفر نا ده دی بدفالی تو سفر روانو مخلصو کراغی واپس شده خوز پیرده حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرمائے نبی علیہ الصلوۃ فرمائلو من رجعت الطیرہ هر هغه څوک چې واپس چاغیل بدفالی ان حاجتی د کارنا حاجتی د سفرنا نو فقط اشرکا نو دې شرکو کا. اوس یو سره راغی او نبی علیہ السلام ته ویجی نو کې غلطه باندې څوک داسې ونه بیا به نسخه یاد وکا کې کله ست په لارې تلې ایو خبره شیطان در ته پزړه کې واچول چې خو داس پیر سره در ته مخ کې شه بیا به څه کوي دعا غواړه عقیدی اظهار وکا الدعوه اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك. دا حدیث ته دا ځان له یاد کړي او دې سره د خپل عقیدی اصلاح کوي. اللهم لا طير الا طيرك الله سمانا حال بدلول دا دې چا په طاقت کې نشته سوا دتانا فال نشته مگر فالستا بدلول د حال ندی مگر پلاستا ولا خیر الا خیرک او خیر نشته مگر ستا طرفنا ولا اله غیرک او تان بغیر بل اله نشته. او چکل دا کی دوه ثم یمزل حاجته بیا نبی علیہ السلام فرمای بیا دزی خپل کار دکې او که دا حدیث ناراضی نو بل یاد کا. او فی حدیث اخر اذا وجد ذلك احدكم فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يذهب بالسيئات الا انت لا حول ولا قوه الا بك ثم يذهب متوكلا على الله تعالى. بیا روانو سه په خدای باندې اعتماد کا او دا فال ول په مخلوق دا په فرعونانو کارو او یاد مشرکینو کار دی لکه وګوره سوره یاسین آیت نمبر 18 قالو ندی قوم وی انا تطیرنا بکم بشک منگا سپیر حالش لو پراتو استاسو لئن لم تنتهو لنرجمنکم ولیمسنکم انا عذاب علیم. انبیاء ورتوی طائرکم ماکم داستاسو بدحالی او داستاسو سپیر حالی چی دا ماکم دا تاسوی نیدا سمان شو الک استاد بد عقیدی وجدا وسنن چې باران نه وریږي ولی نه وریږي خدای څنګه باران خلاص شوی دی نه الله څنګه باران نه خلاصيږي هو طائرکم ماکم اعمال ما زما عمل دی زما عمل دی هغه مان باران رکاو کړی دی. اغا شیخ بوی وچ کله یو سړی وی یا الله میرا حال دیکھ اے الله زما حال وګوره آواز راځي بنده ذرا نامه اعمال تو دیکھ تا خپل عمل نامی باندې سوچو کا تم مستحق دې خبر یې. وقالو نو دې قوم حضرت موسی علیہ السلام ته مهما تاتنا به هر اغا مهما هر اغا تاتنا به چراتل کلی تا مونږ ته پاغي باندې من آیتن دا نخونا لتسرنا بها چه تمنگتا پاغی سرسیرو کی فما نحنو لکا بمؤمنین. او دلت آیتن تا لتسرنا سحر ویل دی علماء کرام فرمائی چه دا بطور استعزاء ویل دی نه بطور اعتقاد وجلگنا زکا چه دا غیب اعتقاد کی غصیر جائزو او دا فرعون قانون ملکی داو چه دا هر کور یو فرد چه دی اغب جادویز دکی. او دا سورت طه کې مفصل لیکل دی ابن جوزی سے نو من لتا سرنا بیا فما نحن لک بمؤمنین فارسلنا علیهم الطوفان الله من پر خوش کل طوفان والجراد جراد والقمل قمل والزفاد زفاد. په خو به ملي انداز ترجمه کوله پنځ پیرانو دا ته کې ترجمه په پښتو کې کوي آسان کار اوسه پر بخلاص شو. الطوفان الله من پر خوش کل طوفان طوفان سشه ده. علماء کرام نقطه یاد کا مفسرین حضرات فرمائے الطوفان الماء الذي طاف بهم هغه اوبا چې په دوی باندې را خورې شوې او دی وبوته طوفان ولې وې بارانونه لکه بعضی علما تردیم لیکل دي اترزی متواتر رزش په باران ورېدا او تک تور تیار بوا د شپې خواسیم تیاری درځي چې مرنی نو تیاروا نو تک تور تیاروا او دومره باران اوشه چې دا اوبه د کویانو د زمکې سر ته رالی او خلکو به خپل کار نه شو کولی. دکه اوس ورته مونږ سیلاب وایو، را خوشې که په دوی باندې باران نه د سیلاب، سیلابي بارونه. بعضی علمای فرمایي اطوفان هر هغه شی چې هغه یو قوم په خپل عمومیت سره واخلي، لکه طاعون بیماری شوه دیتم طوفان وایي، حتا کې تفسیر ابو سعود وی هو الجدریو او ابي طوفان ابي طاعون الجدری جدری پیجن جانگرا ننکه نی موږ ته جانگرا وایو، او جانگری ننکه چټول جسم چې ده په دانو کې دا انخط مبتلا شي اور هغه دانی اسخای دغه نه بویم راشي. نو الطوفان بارانونا باران نه د سیلاب بل معنا اطوفانا هغه مرض د طاعون، اطوفانا هغه ننکه جانگری، والجناد ملخانا والقملا دری ترجمه یاد کا والقملا سپگی والقملا سپگی والقملا چنجی والقملا کنی تیشکنا تاسو پیجنه دا ابو سعود نو داسې معلومیږي چې دا مون خلق ورته کلی وایو ته پر تاسو وای د غوانو ساورو سره کی غټه غټه د ساورو سپږی داسې ورته وای غټه یو کنه هغه ډیر په مشکل دمر کلکی وی چې تر اخین د غوا غوا میږي وخته ور سره اوسی. ناغی ته ابو سعود هغه ترجمه کړ کلی چا معنی ک البراغیس پوجا نه سپګای او دا چا مانا دا سپگو کرده او دا چا البراغیس روگا پی جانه امستا چی تک سرا مستا توپونه چوئی دا طول ترجمه مفسینو کری القملا البراغیس القملا اسوس چنجه القملا تیشو کنا قرادا ابو سعودی نو القملا کنی القملا اسوس چنجه القملا روگی القملا سپگی القملا سپگی نو دا ټول ترجمه مزیدار دی. الکوا په بدن کې سپگی، په بدن کې سپگی، په غالا کې سپگی، په ساورو کې کونی دی جوګانا، په خوراکونو کې چینجی. لا ټول مشترک کینو خبر راکان تطبیق آسان دی. وظفات یا چندخه ودم ما وینه آیات مفصلات دا ټول نخوی جدا جدا، آیات نخی مفصلات جدا جدا حاصل سو جدا پیزه با یک وقت نا خو زمانی زمانی پسی لگ لگ زمانی پسی. او بعض علماء دیر دیم دی خبری کردی خو وقت کم دی زفاده او وینا ها او با طولی وینی او چندخی هر سکی چندخی ری چو خلا بی آی در نبا شوار با خلا ته کولا اول جو چندخه په بند نازم الله دې موږ ته معافي راکړي. زه قران ویم خو په ډیر زه مراقبه کوم په خپل خزر مراقبه قائل یم ته قائل یې کنه هغه مراقبه دې بدتیانو نه ښه دا قران غور سره وای نو زه تاسو نصیحت کوم هغه څنګه چې دې فرعونانو سره خدای پاس خاص دښمنی واسه ته خدای بدش لږه خاص دشمنی و چه دا مصیبتونو پر آئی خود یو پیغمبر مخالفت کرو دا خدای دا پیغمبر مخالفت کرو او تکبر او غروری کرو پا پیغمبر ظلمون کول دا خدای پیدا عذابون راویستل هر اغا قوم چه دا پیغمبر قصدن مخالفت کی آد خدای دا غضب مستحق دی آن سوچی فاست اکبرو اس پا دی قوم که دو بیماره را لی فاست اکبرو که اشاره دا مرض اعتقادی تا نو بس دوی تکبرو که وکانو قوم مجرمین او دایو قوم مریضان مجرمان نو مجرمین که اشاره شوا مرض عملی تا او فاست اکبرو که اشاره شوا مرض اعتقادی تا علک اعتقادا مستکبرین او عملا مجرمان فلما وقع علیهم الرجز مانا یاد که هر کلا چه واقع بشه پدی باندی الرجز عذاب دی عذابنونا الافلام دی خواه دی عذاب دی عذابونو نا چاگه توفان جرات قمت زفا دیده نوی بدویه موسیٰ علیہ السلام او دولنا ربکا سوالو کمک دی پاہ در رب اقبلنا بی ماہی دا اندک یا خو دی عهد نا مراد نبوت تے او بما کی دا حرف ما مصدریه کا بی عهدی اندک مانا بشی پا سبب دا اغا عهدی دا نبوت چی تا سخا دا مانا یاد شوا پا سبب دا اغا عهدی دا نبوت چی تا سخا دا ورد تای پیغمبر کری تا لی خلوی رتبه در کری دا پا خپل دی رتبی خو سوالو کا چی تای قریبی ما مصدره چا بی عهدی اندک بشی اور یا دی عهد نا مراد لوز دی وعده دی رب دا بی ما عهده پا سبب دا آغی وعدی چی لوز کرده تاثره چکم لوز کرده که دوی ایمان راوڑین عذابتی بس کوما پورتا کوما نمون خوی منو کنا لین کشفتان نا رزا که چلی لرکت مگنا پا دعاق پلی سرا ار رزا عذاب لنؤمنن نا لکا کشفتا کی اگر چې ختام موسی علیہ السلام ته دی خو ګوره خبره به د قران کامله کای لئن کشفتا ای به دعای کا ان رضا لنؤمنن لک یقین بکو په خبر استا او بلی ګو تاسو بنی اسرائیل وعده وکړه الله وی فلما کشفنا ان رضا هر کله چې لکم دین عذاب الا اجل تر یو وقت مقرره پوره کم وقت هم بالغوه چودوی رسیدون کی آغیتا او کی زمین اغا وقت راجے کا چودوی رسیدون کی آغیتا نو ازام ین کسون نو پس پا دغا وقت با ماتاو لدوی لوز ین کسونا نو ماتاو بے لوز چوادی مطابق اغا وقت برا گئی نو ناسا پا بے لوز ماتا بیبا من اغس چرتا دی لار من خبر اغس نشتا دی لیکن زمان یا استاد قصب بیانولا چه یو سره و چه تا اونی تا خطلو که نا او بیا کزی دو چل وزنن آتا او نا دیر دنگ و سمد نختر و او یا دیر علاقو که چه لاشه بوٹی چه کتل کتل نو بس استرگ توری شوی وی ایزم اللہ که تازه دی بوٹی نا رو دی فلان کیزه پوری دی کز کم رو که نا خالص تا پا نامه بیا اللہ یو سنده لالو چه لکت شو ویرسو نزدیر یا اللہ سنده طاقت خو منشتره چرو و نور کته شنه الله پاک دا غواخم ډیره ګرانه ده زه یو پیسه بالار کوم نو خیر چرور راته راته نو چرګه تور رسیدا اچ بیا خنځ دی شو یې سړیا اوس ورته راځي دلې ته پورې شو خدای ته ما کو دي سي طاقت نشته اچ را ټوپې کو نو خدای ته مې پانډه ما تا کړه ځان والله عالم کې سلا د بنی اسرائیل دا فرعونانو د قصو سنده لاله چې موقع به نږدې شو یاره زاب چت راځته نه مړه اسی فانتقمنا منهم الم ته بدل واغستا فاغرقناهم فی الیم غرق مکر په دریاب یم دریای نیل دی بحر احمر دی یا بحر قلزم دی یا بحر نیل دی ټول تفاصیل لیکل دي او یم دریاب ته کم دریاب ولا مالک البحر الذي لا يدرى قعره اغه دریاب ته چې دغه ویخ پتن لګي ایس سمندر سم غټ دریاب بانهم دا د سبب د انتقام بیانې بانهم په دې سبب چې نسبت د درو کوزم آیتونو ته او د یان عادتونو نه غافلین غفلت کوونکی په غفلت ایناد لکه چې نفس غفلت خو صاحب ته وي او پاری غرف نشته وي او غافلین غفلت ایناده واورثنا القوم الذين واورثنا القوم اپ میراث کی ورکه منگا قوم تا الذين اغه قوم کان یستضعفون مشارق الارض چې کمزوري ګڼل شو په مشرقي طرف د ځمکه چې مصر او په مغاربا مغربي طرف د ځمکه چې شام او التي اغه مشت اغه مصر او شام بارکنا فیا چې موږ پکې برکت اچولو او دلته برکت ته امام رازی لیکي بکثرت الاسمار والاشجار میوی ډیری ارس ډیر پتمت کلمت ربک الحسنا او پورا شوی وادی درفستا الحسنا خستا الحسنا خستا علا بنی اسرائیل پا بنی اسرائیلو بما صبر و پسفد صبر دو دوی آغا کلمات حسنا چرت دی تو گوه صورت قصص آیت نمبر 6 وانو مکن آلوم فی الارضی امنگ با دیشوان و پانچ مرسرو گوچن ساد دی پوری و نوریدو انمون نال لزین استو دیفو فی الارض ونجلم ائما ونجلم وارثین چمګ دی لوارسان کو ونو مکنلم فل ارض ازی ورکم دی لرا پارز مصر کی ونوریا فرعون و امان جنودهما منهم ما كانوا يحذرون وتمت كلمه ربك الحسنى ایت اشاره ده او دې کوس مفهوم مخالف ته بنځي خو دبره نقطه خو یاد کا چې پورا شوی وادي دربستا الحسنى خستا دی وادو دربته حسنا ولي وي وای زکا چې په دې کلماتو درب کې وعده په یو داسې سیز وا چې بنی اسرائیل په خوشاله دل یاد شوا وسمها الحسنى دی وادو ته حسنا زکا وي چې الله په دې سره داسې وعده کړی و چې دوی په خوشاله دل ناخسته وادي د الله کمی د خدای غټولي وادي خسته دي خدای وادي وي چې ته په خوشاله دي چې زبتا امام کوم زبتا مشرک کوم زبتا سردار کوم زبتا د فرعون د محلاتو او وارث جوړو ته دیم خوشاله دل چې کله به کله به نو ګوره خوشاله شي ودمرنا توجه کوي ها ودمرنا اي ابتلنا دمر ماتول ته وي کسر ته وي ختمول ته وي او رسو سورت فرقان کې ورته لغت وي ما دمر څه ته وي کل شی فتتته فقط تبرته کل شی فتتته فقط دمرته کم شی چې ټوکري ټوکري کنا ته دمر وي نا دمرنا اي قطع ودمرنا اي ابتلنا باطل کلمګه ما اغه مکرو فریب دا یاد که چه داروس ما کانو یارشون سر تزاد را نشی ما اغا مکرو فریب ما اغا کید چل چل یسنو فرعونو چه کهو فرعون دا موسیٰ علیہ السلام پو حق کی او دا بنی اسرائیلو و قومو او قوم دا فرعون چه کهو نو کم تدبیرونا سازشی او سازشونو منصوبی چه فرعون کول دم مرنا اغا منگ باطل کرل بس وما از مال و دولت مراده وما اور تبا مکل اغا باغونا کانو یارشون چودا فرونیان چی اچول بے پس اپنونو باندی الشیخ ابو زکریہ الانصاری دائی تفسیر دے فتح الرحمن اور دیر ناشنا دے داغی نکتہ وان او کیا غچا سخنی نو مسائل رازی دو لسو اعتراضاتی و جوابنے کر دی او مسائل رازی قرآن دے پار داسے دے لکا باسولے و کابلے اور دا لپاد شرجامی فان قیل نو جو قلنا نو ان قیل نو فقلنا دیشو ناغی ویلی چه دم مرنا ما کان یسنو ایارشون خدا یارشون سفرون جوڑول دا غم صناعت تا فرعونو ناغو چه دا صناعت دو قسم شا یو صناعت مالی شا او یو صناعت ارادی شا یسنو مکرو کید ما کان یارشون سفرون باغات و محلات وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر دی زنا سلورم واقع شروع کی او دا لند ونی دا 141 نمبر آیت پوری 141 نمبر آیت پوری دا او پا دی واقع کی کمزور والد بنی اسرائیل او نصیحت دا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیانی بنی اسرائیل دیر کمزوری خلق نهایت کمزوری اے کمزوری زرو والا اور دے موسیٰ علیہ السلام نصیحت وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او پوری کرل منگا جاوزنا پوری کرل منگا ببنی اسرائیل البحر یعنی بنی اسرائیل دا دریابنا دا چه دا جاوزنا او دی ببنی که دا بیمانیم که کنا بیا بی پوری والی او کمنگا پا بنی اسرائیل باندی دا دریابنا پوری والی اکمنگا پا بنی اسرائیلو باندی دا دریابنا او ار فاتو ندیرال علا قوم ان پیو قوم باندی یا کفون علا اسنام لهم چه بندگی کول دوی علا اسنام ان پا بوتانو لهم چه دوی دویو چه دریابنا پورش ل نو یو قوم دلهم قبیلینا دا یو قوم دلهم قبیلینا اور اغیزان لبوتان جور کرو خدا بوتان په شکل لسو دسخو د غواګانو د غوانو ا دې خو مخکې د دې خبرې لغونی عادیان تیر شو کنه نو چې دوی وکتل چې هغه لهم قبیله چې وا اغیزا له بوتان جوړ کړو دسخو په شکل او ورته پراتو نو دیو اے موسیٰ علیہ السلام ما در طوی کنو دی نصاری پشانی صاحبی که نصار دا جیبا نشرا پوشوی نو که تا دا تالا ستکا لوکر بیاد پی خدا نو که نصاری دا ملاش تبا تلک وانی خواه ایسی دبای خواه نو که خلیتا نوری نو پدی گوتو که بدی نیولی بیا بای چه پوزی تنی توبا واسه نصار وانا چه خواه او نصار د طالب دی پارزن ویم چه دی سخت جرم دی سخت ترین جرم دی د طالب خلا دا دی جماعت پشان لپاکا دا پخلو که دیک شوا نو که جماعت کسو تکل که چه تکل پاک دی نو پا پاک جماعت کی تکل منع دی نو دی طالب پخلا که نصار خل بسنگ جائی سیارا خواه که دا وطا تاسو می دیر خیش شیخا نصار ما چوائی لکه نصیحت کوم زما زامن پر خپل نصاره چې منی نه دی و نصیحت خو زام کوم کنه دا کو دی الله په لاس کې دی د کو ته قانې تلار چې نه پچی پرتی دی چې تلار چې پچی پرتی دی او بس نصیحت عامه دی ښا او نصیحت عام دی ایشو وجاوز نبی بنی اسرائیل البحر فاتوا لقوم قرال یقوم منی یاکفون علی اصنام لهم چې دی بندگی کوله په بوتانو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہن جوڑ کا منگ دی پارا الہ آلہا کمالہم آلہتن کمالہم آلہا لکہ چھ دوی دی پارا دی قال پیغمبر وی انکم قوم تجالون وی تازہ کو دیر جائے لہن اے لکہ لکھ سو چکا دے تچھ دی سن پوری شو پا کمی خبر را پوری شو خو پا توحید پا زور خورا پوری شو او بیا تو چی جل نا اعلان انکم قوم تجالون تاسو جاهلان یا او دې دا کې وپکار چې دی ویل چې تاسو کافر شوي لکه چې اجعل نا اعلان موږ له خدای جوړ کا نو خدای خو یو دی نور علی اس غواړي امو له نور خدایان ولکه چې طلب د نور خدایانو کی نو کافر مرتد شي او هات موسی او تاسو جاهلان یا او بیا وتی او وفضلکم علی العالمین تاسو خیال دې ورته علماء دې ګڼ جوابونه کوي خو خسته جواب مناطقه په دې پوری دي خسته جواب آسان دی دوی اصل کې په دوی کې بعض خلکو چې دغې دا عقیده وا چې الله په مخلوق کې حلول کوي او دا د سامری نظریه هم وا چې هغې چې سخی جوړ کړه او د سخي نه چې اوان شروع شو نو هغې څه وي هذا الهکم و اله موسی فنسیا موسان الله رہی رشو خود دل تراغی دیسوی کی دنش علی اعظم باللہ نو دیاغی عقیدہ دا حلول وا دوی دا دعوی پا اعتقاد دا حلول ندا کری دا دعوی پا اعتباد مطالبہ پا اعتباد امکانی حلول سر را پزان پو کسا یو مطالبہ دا پا اعتقاد دا حلول سر را اور اعتقاد دا حلول دا کفر دے اور دا ابتداد دے او دوی چونکه امیانو ناپویو نو دوی دا اعتقاد یا دا مطالبه په اعتبار امکانی حلول سره کړی دا نو امکانی حلول په اعتبار سره مرتد شوی نه دی ځکه ورته چې تا جن ناپوی سره نو ناپوی خبره کوي نو امکانی حلول په اعتبار سره کړی دا اعتقادی حلول په اعتبار نه دا کړی لہذا ځکه ورته تجهلون وي دیمه خبره دا د مولانا سیوا چې چونکه دې کې باز خلک نوې خلک ساده نشي او قتل نو هغه زره خبره ته اته موسی ګوره خدای خو یو دی به شک خو اسې دې دلاسي ملاسي دې پر شغل پغل دې پر هغه پکار دي کنه اسې شغل میلا لکه دې زمانه کې خلک ورسونه کې شغل میلا امیان لار شي بازار ته ملان لار شي ورسله او ورسله تل ګناي کبیره دې په مقابله د بازار کې لکه چې بازار ته تل خو خلک وي چې اسې زینو ګناه دي ورسله خو یې ثواب دي نو ګناه ته چې ثواب وي نو ډبل ګناه دي امولیان روان دي ورسله تا خیال نه وتا ندی پاګه زړی مې نه وي لکه نبی له حدیث کې راځي خو منافقین اومده دوکه شيخه په مدینه کې یو ګټه چاہے تب ذات انوات او طی سروي ذات انوات او خلق بکله کله سالانه تور باندې یا ورځ دیاغي آیت پر جمع کېدل او الته خپل ورسونه عبادتونه کول نو منافقین چې اجعل لنا ذات انوات کما لهم انوات اجعل لنا ذات انوات کما لهم انوات فا مطالبه صحابه نو کر چا کرو منافقی نو کرو انا اولائی موسیٰ علیہ السلام فرمال بشک ها اولائی دا خلق چی دی کم ایدا بنو لحم والا ایدا چی کم اسنام بانے پراتی دی دا مخی خواہ کم فاتو علا قوم دا قوم تشار ها اولائی دا قوم چی دی متبرن حلاک بکرشی متبرن مدبرن مکسرن قرطبی لکی ما هم فیه متبرن حلاک بکرشی ما هم فی یومانا سرد ار اغسیزنا ما هم بشی سرد ار اغسیزنا چه دوی مشغول دی پدی کی دایو مانا شو بلا مانا متبرن بشکا حلاک بکرشی ما اغ دین دو دوی تبا بکرشی اغ دین دو دوی هم فی ہے چه دوی اس پی مشغول دی تیک شوا او تفسیر ابو سعودم لکی ما هم فی امن الدین الباطل متبرن حلاج بکرشی ما حاغ دین هم فیه چی دوی پکی دی و باطن او برباد دی اغا کار چی عملون چی دوی کئی دا عملن برباد دی دا دینن برباد دی تیک شوا دا معبودان هر سی تباہ کی دن کی دی قالا او سو کچ دا دا فیه پا مانا دا علا دا متبرن ما هم علیه حلاک بکرشی حاغ معبودان اور حاغ دین باطل دو دوی فیه اے آلے ہے چنن پا دوی پاگی دی قالا جوابیوں کو اس بل جواب قالا فرمائے پیغمبر اغیر اللہ بغیكم ملان اے اللہ نے بغیر بل سب تاصل اولتو ملا حال دا چغی فضیلت در کرے تاصل را علی العالمین استاس زمانی پا خلق باندی دامن مخی خبری کری دی الله والله دا خبر خدای دم اغیل کله دا چې د فرعون مکایت خو ختم شله و ما کان یارشون هغه باغونه چې په سفر کړو نو محلات فرعون خو دوی ته ورکړ خدا سفرونه او محلات په اعتبار د فرعونانو خو څنګه شر پاتې شله کنه اغیل په اعتبار خو شر دی عام بنی اسرائیل ته دوی محلات ورکړ شله ٹھیک شو الشیخ ابو زکریا انصاری دغی کے لکھ الفتح الرحمن کے خجی وائزن جینا کمن الفرونا او کچم خلاص کے تاز فرونیان ہونا چرسو تاز سنا کار عذاب وجل بے زام استاس و جندے و پر خودی جینا کہے وفیزا الکم بلا امر ربکم عظیم ووعدنا موسیٰ ثلاثین پینزم واقعہ او دار روان دا تقریبا دادی رو اگدہ دا خان آغ 154 پوری یو سلسلور پنزوستم آیتا پوری او پا دی کی بیان دے سبب د فضیلت تا بنی اسرائیلو چی بنی اسرائیل اللہ فضیلت پا سخ کمی خبری ورکا ووادنا موسیٰ سلاسین لیلہ وادکر مگا موسیٰ علیہ السلام سرا سلاسین لیلہ تن دا دیر ششپو واتممنا آبی آشرن او تام کرمگ دا وادا پلسو فتن ممیقات ربی نو پورش ملاقات د موسی رب خپل سره 40 لیلا سلیخ شپه ملاقات پورش سلیخ شپه دلته ایام دې ذکر کړي او لیالی ذکر کړي دي علما کرام فرمای خصوصا علامه قرطبی سب چې دلت الایت ایزن علی ان التاریخ یکون باللیالی دون الایام و تاریخ تعلق لیالی سره ده ایام سره نه ده او ځکه چې دا ایام دا لیالی چې دي کنه دا اصل دی دا اصل دی په اعتبار د سره نهار سره ځکه قران پاک داونه وی چې سلاسینا یومن و سلاسینا لیلن نو تاریخ چې شروع کای یا اعداد و شمار چې شروع کای یکون باللیالی دون الایام حضرت موسی الله تورات تراو بالا دا کوی تور تراو بالا او دیل پاره کوئی تور تراو بلا چه تورات بولو ورکو ما نو دیش ردو پا ارادی دی تلو نو بس لس ردی نوری سواشوی بس ولی سواشوی نو سواشوی نو بس قرآن پاک دم رویل چه سواشوی زمین چه سواشوی بعض علماء اکرام وی چه موسیٰ علیہ السلام برو جی ساتلی اور اگر در رجوع اگر براس نہیں دخلی اگر اللہ تا دیر پسند ہو یو رضی موسیٰ علیہ السلام مساق استعمال کا اگر براس لار اللہ وقتی چھت لس رجی نوری ساتا کہنا فبعض علماء چھنا دا مطالبہ فرشتو کرے وا اور تبی لکی چھتا فرشتو لدی موسیٰ علیہ السلام دخلی اگر براس دیر خواخو نو دیچی وی مساق استعمال کنو براس لار نو فرشتو بیا مطالبه وکړه الله ته چې دې سری د خلی بوی مولا ډیر خوند راکو ادي مساکو خوند ختم شه نه الله ته حکم ته بیا لس روزي او ساته چې فرشتو خوشاله شي والله اعلم بالثواب تفاصيل چې لیکل کین نو بس ویل کلا بهرحال قران وایي چې دې سری د لاړ او لس روزي الته په نور رااله نو صلی الله علیه پاتې شو بس خلاص شو او دینه معلومه شو چې قران دې پاره به سفر کوي اور کم از کم چې صلیخ رضوی نو کتاب پیز دکی لکه موسی علیہ السلام کوئی طول لطلو صلیخ رضوی او کتاب از دکول لطلو او کتاب راوڑو لطلو نو کتاب دی پار صلیخ رضوی از دکول مناسب دی خواه خنسام دی او بعضی علماء لکه شامی دی بانی باز کرده لکه یو ملازم دی مدرس دی یا اصل نمور نور ملازم دی نو دی د یو میاشتې چوټي اغستې شي سره د استحقاق د تنخانه کې دی ویل زما سکار دی او ضروری کار دی زغم نو کې د یو میاشتې چوټي واغستان د مستحق د تنخواه دی استحقاق د تنخواه ده بس بعض علما دي بیا خپل ډېر ډېر اوږدې اوږدې خبرې مکړې دي خودینا دا استنباطات علماء کرده فتم میقات ربی اربعین لیلا وقال موسیٰ علی اخیه موسیٰ علی اسلام ویلو اکبر رورتا هارون علی اسلام تا اخلوفنی خلیفہ زما فی قوم زما پا قوم کی وحسل اصلاح کوا ولا تتبی سبی المفسدین امور پسی کیگا سمانا من المکواد داغا چا طریقی دا مفسدانو ولا تتبی مور پسی کیگا من المکه و دلال دا مفسدان و تاریخی یعنی که مفسدین سوئی و دا غیب منی نا از ما اتباع کوا ولما جا موسیٰ علی مقاتنا اللہ اچراغ موسیٰ از ما ملاقاتا وکلمه ربه تفنن دا قرآن دے اچراغ جا موسیٰ علی مقاتنا بیاغو پکار چو وکلمنا ہو خدا دا قرآن تفنن دے وکلمه ربه او خبر اکری موسیٰ سرد دی رب تیشوا نقطه یاد شو لمیقاتنا تکلم دے کلمو غائب دے پکار جی لمیقاتنا وکلمنا ہو خودلتے دا خطاب پا زیبان سیغہ دا غائب راوڑلا ولی او ربو ہی راوڑا زکر چی دا کلام دا باری تعالی دا پا حقیقت کی تربیت دا موسیٰ علیہ السلام وکلم او ربو رب وصل خبر شروع کرے وقالا نشوخ کرار موسیٰ سا وی ربی اے اللہ آرینی او خیمات زان اخپل مفعول ثانی مقدر دیکھا ارنی ذات کا معنی دا ارنی ذات کا اللہ خپل ذات قراتو خیا انظر الیک چو گرم درته چ خوشاله سم وقال الله فرمای لن ترانی متمانش لید ولکن انظر للجبل وګورته دی غرتا فنستقر مکانه کی چر دې ټکا پاتش بخبل زی فسوف ترانی نظر تو ماوینه نو وګرا معتزله ما پر رویت باری تعالی من کلام کرده چه آل سنت والجماعت مسلک داده چه رویت باری تعالی دا ممکناتو نده پا دی دنیا که اما پا آخرت که دا یقینیاتو نده اور قرآن سره و سنت سره ثابت تی اور مسلم امام مسلم باب رویت اللہ تعالی مستقل باب ده اور باقی دب پیغ صحابه اکرام و تنبیه رسلام اجتاسو باللہ بھی نه اور اس ازدحان بنی او بیا دفع دوام دی پارو فرمایل که چه تاسو دا بدر سپوگمه گوره و تاسو تکلیف ویر سو رکاوٹ وی نا وی دی اللہ پر لیدو کمی سو رکاوٹی نشتا رہے اور دی روایت تی او صحیح روایت تی مسلم پر ڈک دی خمو تزلا جزانان دی اغیوی چی رویت تا باری تعالی نشی که دی نمک دی اغیوی گوره وی لن ترانی تما نشی لی دلی لکن ایک بخدا که چل رویت تی باری تعالی محال وی په دنیا کې لن ترانی به بیا نوی بیا به لن اوراوی په نشی کنا بیا کو بتاو چې لن اورا ما سوګنی شلی دی حضرت لن ترانی تمی نشلی دے لن ترانی ویلے لن ارائی ندے ویلے دا دلیل پا دی خبر چی رویت باری تعالی یقینی دے دے ما خبر دادا یو علمی نکتہ یادکا علماء پا دی اتفاق دے اعتقاد دا جواز دا ما لا یجوزو علی اللہ کفرن علماء ذکر کی کتابوں نے کہ اعتقاد دا جواز دا ما لا یجوزو علی اللہ دا کفر دے یعنی یو داسی شے چیاغا جائز نی پا اللہ کریم باندے تو یو سرے اعتقاد دا جواز اکی چی دا شے صحیح دے نو دا کفر دے مانا کی رویت باری تعالی ممکن ندے اور بالکل محال دے نو حضرت موساوی ارینی دیکھو اعتقاد دا جواز رویت کرے دے زک ارینی ویلے دے اعتقاد دا ما لا یجوزو اعتقاد دا جواز دیشو کنا دا ما لا یجوزو علی اللہ کو کفر دے اور دیش خویل چی سا ارینی دیکھو اعتقاد دا جواز کرے دے اور پیغمبر خو معصوم ان الکبیرہ و الصغیرہ وی نبیاتی دے دا تمر لو اسفال سنگا کرے دے نو معلوم شو چی ارینی کی اعتقاد دا جواز دا ما یجوزو دے اعتقاد دا جواز دا لا یجوزو ندے یا سو خبرہ درما نقطہ علماء کرام فرمائے چ اللہ کریم فرمائے فین استقر مکانہ لن ترانی تمانی شلی دے فین استقر مکانہ اللہ پر رویت معلق کر دے پس سرا پا استقرار دا جبل سرا پٹکا والی دا جبل سرا رویت اخ پر معلق کر دے